268. ayet-i kerime. Bir önceki ayet-i kerime de sözü edilen halin gerçek sebebine de dikkat çekmiş oluyor. Yani sadaka verileceği vakit malımızın kötü olanını seçmek aslında şeytanın bir telkinidir. İşte bu 268. ayet-i kerime buna, yani bunun asıl sebebine de işaret etmekte ve diğer taraftan şeytanın bir başka önemli haline veya biz insanlara, Müslümanlara, müminlere karşı durumuna dikkat çekmektedir. Diyor ki: Estağfirullah. Eş-şeytanu ya'idukumul fakr. Şeytan sizi fakirlikle tehdit eder, korkutur. Fakir olacaksınız diye şeytan sizi korkutur. Ve başka ne yapar? Ve ye'murukum bil fahşa. Ve size fahşayı emreder. Fahşanın bir genel anlamı vardır. Bir de burasıyla ilgili özel anlamı vardır. Genel anlamı her türlü kötülük, her türlü günah, her türlü vebal demektir. Buradaki özel anlamı da fakirliktir. Cimriliktir daha doğrusu. Cömertliğin zıttı olan cimrilik. Çünkü infak cimriliğin bir eseridir. Şeytan ise, pardon, cömertliğin bir eseridir. Şeytan ise bizlere cimriliği emreder. Buna karşılık Allah ne vaat ediyor? Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Allah ise size kendi tarafından bir mağfiret ve bir lütuf vaat ediyor. Bol ihsan vaat ediyor. Şeytan size, sizi fakirlikle korkutursa ve siz fakirlikten korkar ve infak etmezseniz ne olur? Sevap kazanmazsınız. Allah'ın emirlerine ve irşatlarına kulak asmamış olursunuz. Onları dinlememiş olursunuz. Sevap hazinelerinden mahrum kalmış olursunuz. Ve üstelik şeytan size ayrıca hayasızlıkları, günah yollarını emreder. O yollardan gitmeyi emreder. Cenab-ı Allah her vesileyle bizim gerçek düşmanımız olan şeytana da dikkatimizi çekmekte, onu her bir amelimizde hesaba katmamız gerektiğini anlatmaktadır. Dolayısıyla ta baştan beri infakın adabıyla alakalı olan bu ayet-i kerimeler aynı zamanda şeytanın bizim bu salih amellerimizi hangi yollarla bozabileceğini de anlatmaktadır. Bize uyun dediği edeplerin zıttı şeytanın dikkat etmemiz veya uymamızı istediği işlerdir. O bakımdan ayetler nihayete bağlanırken ifade yerindeyse infak ayetleriyle ilgili, infak ile ilgili bu geniş ve etraflı açıklamaların belli bir seviyeye geldiği bu noktada Cenab-ı Allah şeytana dikkatimizi çekmekte. Şeytanın bizi neyle tehdit ettiğini söylerken bunun karşılığında Allah'ın bize ne vaat ettiğini ne yapmaktadır? Göstermektedir ayet-i kerime. Allah ise size kendi nezdinden bir mağfiret vaat ediyor. Şeytan sizi fakirliğe ve hayasızlığa teşvik ediyor. Bunu vaat ediyor size. Bunun neticesi nedir? Günah kazanmaktır. Cimriliktir. Allah'ın rahmetinden uzak kalmaktır. Allah ise olur ya kulsunuz, günah işlemişseniz sizin günahlarınızı bağışlayacağını vaat ediyor. Ve ayrıca bir lütuf vaat ediyor. Yapacağınız iyilikleri fazlasıyla mükafatlandıracağını söylüyor. Vallahu vasiun alim. Allah geniştir. Yani rahmeti ve mağfireti de geniştir. Lütuf ve ihsanı da geniştir. Alimdir. Sizin ne yaptığınızı, yaptığınızı da hangi niyetle yaptığınızı, hangi maksatla yaptığınızı çok iyi bilir. Allah her şeyi bilendir. Ama dediğim gibi ayetlerin sonlarında yer alan her bir esma-i hüsna aynı zamanda o ayet-i kerimenin muhtevası ile de yakından ilgilidir. Onun için ne yaptığınızı çok iyi bilendir dediğimiz zaman Allahü Teala'nın alim sıfatının manasını daraltmış olmayız. Sizin hangi niyetle infak ettiğinizi çok iyi bilendir dediğimiz zaman Allahü Teala'nın alim sıfatının manasını daraltmış olmayız. Bu ayet-i kerime ile olan ilgili veçhesini açıklamış oluruz. Bakın Allah'ın lütfunun bir tecellisi olarak 269. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ne buyuruyor? يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ. Allah hikmeti dilediğine verir. Hikmeti dilediğine verir. Hikmet nedir? Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine anlayabilmektir. Dini çok iyi bilmektir. Bir görüşe göre çok dar anlamıyla hikmetin nübüvvettir. Allah'tan hakkıyla korkmaktır. Yaptığı işlerde isabet kaydetmektir. Sağlam, doğru düşünen, akıl çerçevesinde hareket eden akıldır gibi. Doğrusu ise hikmetin bu ve benzeri bütün manaları kapsadığıdır. Çünkü bunlar başlı başına birer lütuf oldukları gibi bunların birlikte olmaları en büyük lütuftur. Dolayısıyla hikmete mutlak manada en yüksek düzeyde sahip olanlar peygamberlerdir. Ve peygamberler arasında da bu hikmetten en büyük pay sahibi olan Resul-ü Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra da herkes bu nübüvvet ilminden, bu nübüvvet pınarından ne kadar alabilmişse o kadar Allah'ın dilediğine verdiği hikmetten pay almış olur. Hikmet bu manada sonradan verilen ve felsefe karşılığı kullanılan kelimeyle bir alakası kesinlikle yoktur. Çünkü felsefe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet-i kerimenin inişinden yaklaşık 200 yıl sonra İslam dünyasına tercüme edildi. Ve ona bir ara hikmet adı verildi. Nereden verildiyse ne alakası varsa putperest Yunanlıların safsatalarına kalkıldı hikmet gibi güzelim, fevkalade güzel bir manası olan bir kelime olan bir hikmet kelimesini yakıştırdılar. Hiç alakası yok. Ben o konulara girecek değilim şu anda. Alakası yok yani felsefeyle. Bazıları Allah kime felsefe bilgisini veya filozofluğu verdiyse pek büyük bir hayır vermiştir gibi bir mana, haşa. Ayet-i kerimeyle uzaktan yakından alakası olmayan bir yaklaşım veya bir anlama şeklidir. Böyle anlamış olanlar var mıdır? Vardır ama bu anlayışın da ilmen hiçbir kıymeti yoktur. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kime hikmet verildiyse ona pek büyük bir hayır verilmiştir. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ. Ancak özlü akıl sahipleri tezekkür eder, ibretle öğüt alır. Böylelikle hikmetin ne anlama geldiği de ayet-i kerimede ne yapılmış olur? Yine ayetin kendisi tarafından gösterilmiş olmaktadır. Verilen öğütlerden Allah'ın apaçık buyruklarından, nübüvvet pınarının müstesna irşatlarından gerektiği gibi kendisine pay çıkartan ve çıkardığı bu payı fiilen hayatına tatbik eden, bu bilgiyi başkalarına öğretmeye çalışan, bu bilgi gereğince hayatını tanzim edebilen insan hikmetli bir insandır. Bunu yapabildiği oranda o insan hakimdir, hikmet sahibidir. Bunu gerçekleştirebildiği düzeyde ona pek büyük bir hayır verilmiş olur. Ve bunu sağlayabildiği oranda da özlü akıl sahibi olur, tezekkür etmiş bir kimse olur. Ayet-i Kerime'nin anlaşılması gereken doğru manası, bütün müfessirler, yani sözlerine, açıklamalarına itibar edilir müfessirlerce, böyledir. Bu ayet-i kerime üzerinde çok çeşitli veçhelerden belki durmak mümkündür. Ama kısacası öz olarak biz şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de hikmet ile alakalı, daha doğrusu hikmet lafzının geçtiği pek çok ayet-i kerime vardır. Hüküm kelimesi de aynı köktendir. Allah-u Teala'nın Hakim ismi şerifi de Esma-i Hüsna'dan aynı köktendir. Hikmet, sözlükte de mana itibariyle bir şeyi yerli yerince yapmak demektir. Bu gerçekten özlü ve geniş kapsamlı bir tariftir. Bir şeyi veya her bir işi yerli yerince yapmaya, yapabilme güç ve istidadına, kabiliyetine, imkanına hikmet denir. Bunu fiilen gerçekleştirmeye hikmet denilir. Bu şekilde hareket edebildiniz mi, hikmetli olursunuz. Küçük büyük bütün işlerinizi yerli yerince yapabiliyorsanız, yerli yerince gerçekleştirebiliyorsanız, hikmete göre iş yapmış olursunuz. Hikmetin gerçekten Allah'ın bir lütfu olduğunu unutmayalım. Çünkü kendisine hikmet verilen büyük bir hayır verilmiş olur diyor. Ve ancak özlü akıl sahipleri tezekkür eder. Burada elimizdeki tefsirde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Tirmizi'de nakledilen bir hadis-i şerifi vardır. Ayet-i Kerime ile de ilişkilidir. Güzel, üzerinde durulması gereken bir hadis-i şeriftir de aynı zamanda. Kendimizin, bizim hatırımıza gelen düşünceleri kontrol etmemiz açısından, onlara karşı dikkatli ve duyarlı olmamız açısından önem arz ediyor. Her birimizin hatırına her zaman şöyle veya böyle bir iş yapmak gelir. Bu iş bazen iyidir, bazen kötüdür. Bunun kaynağı ve menşei nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bu hadisiyle bunu açıklayacaktır. Diyor ki, şeytanın da Ademoğlu üzerinde bir etkisi ve bir telkini vardır. Meleğin de Ademoğlunun üzerinde bir etkisi ve bir telkini vardır. Şeytanın telkini, az önce gördüğümüz ayetlerle alakalı, şer ile tehdit ve hakkı yalanlamayı ihtiva eder. Şer vaat eder şeytan, kötülük vaat eder ve hakkı yalanlar. Onun telkinin mahiyeti budur. Eğer size şer yapmayı teşvik ediyorsa bir duygu, içinizden gelen bir duygu ve hakka aykırıysa, hakkı yalanlamanın manası bu, hakka aykırıysa bilin ki o şeytandandır, o zaman ondan uzak duracaksınız. Meleğin telkinine gelince o hayır vaat eder ve hakkı tasdik eder. Onun vaadi, onun telkini hakkı tasdik etmeye ve hayrı vaat etmeye yöneliktir. İçinizden bir duygu geldi, hayır işlemeyi isteyen, sadaka ver, konumuzla ilgili olması bakımından oruç tut, namaz kıl, bir muhtaca yardım et, bir münkeri değiştir, bir bid'ati ortadan kaldır, bir sünneti ihya et ve buna benzer. Bir ilim öğren, birisine bir şeyler öğret, birisinin elinden tut ve buna benzer. Her türlü bir hayır telkini, kalbinizde doğacak her bir hayır isteği bilin ki melektendir. Onun arkasını bırakmayınız diyor aleyhissalatü vesselam. Onun arkasını bırakmayın. Evet. Diyor hadis-i şerif, devam ediyor. Kim bunu içinde hissederse bilin ki o Allah, bilsin ki o Allah'tandır ve bundan dolayı Allah'a hamd etsin. Kim öbürünü hissederse, öbür telkini hissederse ondan da Allah'a sığınsın. Peygamber gerçekten kalplerin tabibidir. Bu hadis-i şerif gerçekten insan kalbinin iç dünyasını öyle bir açıklıyor, öyle bir anlatıyor ki ben rahatlıkla yemin ederek söyleyebilirim, Batı'nın bütün psikolojik incelemeleri bu hadis-i şerifin ifade ettiği gerçekler yanında cüce kalır, cüce. Koca bir dağ düşünün, Everest tepesi ve karşısında küçücük bir kum tanesi. Bu kadar bile olamaz. Niçin? Çünkü bir defa onlar bu görünmez alemi kabul etmiyorlar. Maddecidirler. Melek varmış, şeytan varmış, bu melek insana telkin edermiş, şeytan insana telkin edermiş, hayır varmış, şer varmış. Baştan beri yaklaşımları çarpık. Baştan beri doğru olayı göremiyorlar. Göremedikleri için konuyla ilgili olarak yapacakları araştırmaların ve açıklamaların da ilmi bir değeri olmaz. Çünkü ilim nedir? Gerçeğe uygun olan şeydir. İlim o demektir. İlim gerçeğe mutabık olan, gerçekle örtüşen şey ilimdir. Sen baştan beri gerçek olan, bir hakikat olan şeytanın varlığını kabul etmezsen, aynı şekilde yine bir başka hakikat olan meleğin varlığını kabul etmezsen, şeytanın da meleğin de birisinin olumsuz öbürünün olumlu olarak insanı etkileyeceğini kabul etmezsen, ondan sonra da ben insanın psikolojisini efendime söyleyeyim, anlamaya çalışıyorum, anlatıyorum, tahlil ediyorum, laboratuvara sokuyorum, bilmem ne ediyorum vesaire falan demeye kalkışırsan, bunun ilmen 5 paralık kıymeti yoktur. Niye? Çünkü senin yaklaşımının ilimle örtüşen fazla bir tarafı yoktur. Ha, hiçbir doğru şey mi söylemezler? Hayır, öyle bir şey söylemiyoruz. Bu arada bazı şeyleri, ama bunlar o kadar basit, o kadar ayrıntıdır ki genel insan psikolojisi içerisinde o kadar cılız ve o kadar önemsiz bir yer tutarlar ki fazla bir kıymet ifade etmez. Eğer bütün ilimler gibi her alanda olduğu gibi insanlık psikoloji alanında da doğruyu bulmak istiyorsa, İslam'ın bu alandaki esas ve umdelerini, ilkelerini, öngördüğü gerçekleri anlamaya, kavramaya çalışmakla işe başlamalıdırlar. Bunu yapamadıkları sürece de bu işin gerçek bir ilim olarak insanlığın hayrına faaliyet gösteren bir ilim olarak ortaya çıkması mümkün değildir. Bu da burada önemli olan, hadisten bizim almamız gereken ibret, hadisin bize vermek istediği telkinin farkına varmaktır. Evvela içimizden geçen duyguları başıboş bırakmayalım. Bir taraftan kulağımız içimizdeki hissiyatı ve eğilimleri dinlesin. Onlara sürekli kulak verelim. Ne yapmak istiyoruz? İçimizden ne geçiriyoruz? Bu yapmak istediklerimiz ve içimizden geçirdiklerimizin İslam'ın ölçülerine göre, Kur'an'a göre, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a göre kıymeti nedir? Hayır mıdır, şer midir? Eğer Peygamber anahtarlar da veriyor, şerri vaat ediyor, hakkı yalanlıyorsa bilelim ki şeytandandır. Onlardan dolayı Allah'a sığınacağız. Eğer hayrı vaat ediyor, hakkı tasdik ediyor türdense, onların arkasından gidelim. Bundan dolayı da Allah'a hamdü senada bulunalım diyor. Gerçekten sadece bu hadis-i şerif üzerinde insan alabildiğine durursa çok çok geniş manalar, çok geniş hakikatler ortaya çıkar. Ama her birimiz bunu kendi nefsimizde, içimizden geçen duygularla, içimizden geçen yapmak istediklerimizi kontrol etmek açısından bu hadisi kendimize uygulayabildiğimiz kadar uygulamaya çalışalım. Ayet-i kerimelere devam ediyoruz. 270. ayet-i kerime diyor ki: "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارٍ". Şimdi ifade yerinde ise infak ile, nafaka ile ilgili yapılan şeyler, açıklamalar adeta toparlanıyor. Siz nafaka olarak her ne harcarsanız yahut her ne adakta bulunursanız şüphesiz Allah onu bilir. Her ne infak ederseniz, ne harcarsanız nafaka olarak ve her neyi adarsanız Allah onu bilir. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Gerek yaptığımız infak, gerek yaptığımız adaklar, bazen biz yalnızken, hatta çoğu zamanlarda biz yalnızken kendi başımıza yaptığımız şeylerdir. Çünkü özellikle nafakanın, yani sadakanın gizli saklı mümkün mertebe verilmesi gerekir. Adağı da çoğunlukla biz kendimizle Rabbimiz arasında yaparız. Öyle ya, şu iş olursa buna karşılık ben de Rabbim